teatralna. Jesteśmy w samym centrum świata stworzonego dla ludzi teatru. Dzisiaj czy w ogóle? Świeci słońce. No tak, tak, tak. Troszkę ta pętla czasu gubi naszych gości, ale jeżeli masz ochotę, to powiedz dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Marcin Czarnik. O, dawno nie widzieliśmy się, nie słyszeliśmy się nawzajem, aczkolwiek ja Ciebie słuchałam naturalnie i widziałam w teatrze. No i stąd Twoja obecność w naszym studiu, bo jesteś laureatem. No to gratuluję. Tak, dziękuję bardzo. Po 20 latach pracy w teatrze dostałem wspaniałą nagrodę imienia Aleksandra Zelwerowicza, chyba jedna z takich najbardziej prestiżowych nagród teatralnych dla aktora. Takie mam wrażenie. Zawsze wspaniali aktorzy dostawali te nagrody, więc cieszę się, że znalazłem się w ich gronie. Tak, i to było w poniedziałek, a wczoraj, czyli 11, obchodziłeś imieniny? To znaczy moja rodzina obchodzi. Jakoś tego dnia jest tak kolorowo na ulicach, że tak trudno myśleć o sobie. No to tak, to przypominamy, że nasz gość wystąpił w dwóch spektaklach 2020-2021 na pewno. Mówimy o sezonie. Takie mam wrażenie. Znaczy ufam w to, co jest napisane na tej nagrodzie. Premierę Lazarusa pamiętam mniej więcej, to było rok temu, wrzesień czy październik, bo wszyscy w Teatrze Kapitol we Wrocławiu wylądowaliśmy z COVID-em. Tak się złożyło po premierze zaraz. Niektórzy bardzo ciężko go przeszli, ale wszyscy... Nie, właśnie. Nie wszyscy żyją. No bo zdarzyło się, że tam właśnie jedna z pań garderobianych, no nie udało się. Szczepmy się, proszę Państwa. A jeśli chodzi o dług, to wydaje mi się, że tak. Możemy sprawdzić, czy nie. Jeżeli potrafisz dwie czynności naraz wykonywać, tak, mówić i spoglądać w ekran swojego dużego urządzenia. Tak, niestety wzrok już zawodzi, więc musi być. Tak, ja lubię te rzeczy. W sensie jestem gadżeciarzem troszeczkę i posiadam dużo takich zabawek. One też ułatwiają życie, a z drugiej strony, jak ma człowiek trzy włączone urządzenia, to nie jest w stanie nic zrobić, prawda? Na jednym ma plan, co jutro jest do roboty, na drugim tekst, a na trzecim jeszcze coś. Wtedy odkładam i otwieram papier. Książki czytam raczej papierowe. No, nie przychodzą powiadomienia, jak się czyta książkę. O czym mówimy? Oczywiście mówimy o głodzie w reżyserii. Długo. A wiesz, że głód... Często się ludzie mylą. A wiesz dlaczego? To bo odwróć teraz. Dług, g, głód. No strasznie dziwne, ale nie jest nigdzie napisane, kiedy ten spektakl miał premierę. To w takim razie wierzymy jurorom nagród miesięcznika Teatr, że wiedzieli, co czynią, nagradzając Marcina Czarnika za udział w dwóch przedstawieniach. Jedno jest krakowskie, czyli w Teatrze Nowym Proxima i zatytułowane jest nie głód, tylko dług, a drugie we Wrocławiu, w Teatrze Muzycznym Kapitol i zatytułowane jest Lazarus. W związku z pandemią praktycznie niewiele pograliście. Można powiedzieć, że dużo więcej spektakli mieliśmy zagrać niż zagraliśmy i też raz spotkaliśmy się przy okazji długu i musieliśmy się rozstać, nie grając spektaklu i takie czasy. Partnerowali ci świetni aktorzy, twoi koledzy, czyli tak. Monika Frajczyk, tak. Gosia Gorol. Tak, teraz Maja Pankiewicz miała zastępstwo za Gosię Gorol. A co stało się z Gosią? To jest tak, że wszyscy jesteśmy super zajęci i bardzo trudno nam się zebrać. No i Bartek Bieleń. Bartek Bieleń. To jest ten zespół, który pracował tak pięknie również na ciebie, na twoją nagrodę. Znaczy, naturalnie, to zawsze tak jest. To znaczy, moim zdaniem nie ma dobrych ról w złym spektaklu. I nie ma wybitnych ról, kiedy wszyscy na siebie nie pracują. Mam to szczęście, że i w jednym, i w drugim spektaklu pracuję z ludźmi, którzy cenią sobie zespołowość. Chociaż w Lazarusie, powiedzmy, moja rola jest dużo większa niż role koleżanki i kolegów. No tak. A w długu te role są mniej więcej równe, to pracujemy na siebie. No, bez zespołu nie ma zdarzenia, prawda? Nie ma dialogu. A bez dialogu nie ma teatru. Nawet w monologu to jest dialog zawsze. Brzmi to w sposób dosyć taki prosty, a jednak bez tego właściwie trudno jest mówić o teatrze. A mógłbyś przypomnieć, co to jest dług, bo to nie jest klasyczny teatr XIX-wieczny, a oczywiście reżyser Jan Krata. Tak. Dług to spektakl, który powstał na podstawie książki Davida Graebera Dług pierwsze 5000 lat. I to jest książka, ja nie wiem, czy to jest książka socjologiczna. Na pewno nie jest to książka fabularna. Te odniesienia do literatury pojawiają się jako dowody na to, że dług jest czymś, co towarzyszy człowiekowi właściwie od czasów prehistorycznych. O tym, że zawsze jesteśmy zadłużeni wobec kogoś, tak, tacy się rodzimy. to, że się rodzimy, to już jest dług, prawda? Mm-hmm. Jeżeli ktoś nie jest wierzący w jakieś nadprzyrodzone siły, to ma dług wobec matki, wobec ojca, wobec rodzeństwa, wobec tych osobników danego gatunku, którym się nie udało może. No a później już jest jeszcze gorzej. To znaczy pojawiają się jakieś zobowiązania. Literatury takiej, powiedzmy, wysokiej, która się pojawia, która gdzieś traktuje o długu, która się pojawia w tym spektaklu, czyli zaczynając od Biblii przez Platona i Nietzschego, Goethego, kończymy w moich wynurzeniach na temat mojego osobistego długu. Serio? Można było? Przepraszam, nie widziałam tego. Tak, tak. Ja się tam chwalę czymś, co popełniłem lat temu, 12, czyli po prostu jak wielu naiwnych Polaków, nie tylko Polaków, wziąłem kredyt we frankach szwajcarskich, czyli jakby wpakowałem się w historię, która w większości krajów na świecie to zostało już potraktowane jako manipulacja finansowa. My, to znaczy ja i inni ludzie, którzy wzięli we frankach szwajcarskich kredyty, sądzimy się z bankami, ale no jakby no, idzie to jak po grudzie i to jest niewolnictwo. Rodzaj pańszczyzny takiej. Przedziwne to są sytuacje. Jak mi ktoś nie wierzy, no to mogę powiedzieć w skrócie, że pani, która mnie namówiła na ten kredyt, bank twierdzi, chociaż mam maile, że ta pani była i istniała, że takiej pani w ogóle w tym banku nie było. No takie argumenty. No więc to jest jakiś totalny szachermacher tutaj i oszustwo. Ale no, są ważniejsze długi. Też wobec miejsca, skąd pochodzę, w jakiś sposób, bo urodziłem się w Oświęcimiu, moja mama, moja siostra z rodziną mieszka w Brzezińce, w domu, z którego widać obóz. Byłem wściekły jako dziecko, że mieszkam w takim miejscu, a później stwierdziłem, że to jest po coś i jakoś ten temat mnie ciągle gdzieś dopada, prawda? Czy w Synu Szawła, w węgierskim filmie, w którym zagrałem, czy w innych historiach, które nie tylko Holokaustu dotyczą, ale też w ogóle II wojny światowej. Więc no mamy ten dług po prostu. Może to jest taki napęd, który każdy ma inny i z czymś musi się uporać, nieść ten krzyż, czy ten kamień pod górę toczyć. Kto wie, czy ten materialny, wymierny nie jest łatwiejszy do spłacenia od tego emocjonalnego. Jest. On jest do spłacenia, a ten emocjonalny pewnie nie. Tak. Może jest wymyślony, ale no jest coś takiego, czego się trudno pozbyć, nawet na terapii jakiejś bardzo zaawansowanej. To żeby zażartować, przypomnę, że pies uroczy twojego partnera w długu, Bartka Bieleni, wabi się kredyt. Tak, tak. Jeden z psów, bo teraz Bartek i jego partnerka mają dwa, ale nie pamiętam imienia drugiego. No, spłacony. Boże, to by było wspaniale. To by było wspaniale. Pan Marcin Czarnik. Marcin Czarnik jest naszym gościem. To jest Trójka pod Księżycem. Może pamiętasz takie hasło: w nocy lepiej widać głosy? No, zastrzeliłam. Nie. Bo wiesz, taki surrealistyczny tytuł miało słuchowisko, do którego zaprosiliśmy ciebie. Tak, okay. I poniekąd występowałeś, poniekąd w mojej roli. Aha, to tak, znaczy, pamiętam, nie byłeś Baszką, ale byłeś... Tak. Pamiętasz? Tak, pamiętam. To ostatnia rzecz przed naszym spotkaniem. Tak, pamiętam teraz. A ja generalnie mam taki problem, że szybko przyswajam, ale szybko też tracę z głowy wszystko, co po prostu nie ma tam miejsca, pewnie się nie regeneruje ten mózg już i jak się uczę czegoś, czy w czymś uczestniczę, to przygotowuję się dosyć szybko i dosyć szybko znam tekst, natomiast następnego dnia już go nie pamiętam. Ze zdarzeniami i ludźmi też tak jest. Straszne. Jak wznowieniowe próby z tobą wyglądają. No właśnie, potwornie. No ale właśnie nawiązuję do tego, bo tam grałeś, powiedzmy, dziennikarza, czy prowadzącego program nocny. Tak. To, że to była bardzo dziwna audycja, to już zostawmy, ale bardzo dziękuję, bo myślę, że świetnie wszedłeś w rolę takiego właśnie prezentera. Bo to bardziej... nie była pozytywna postać tam chyba, nie? Pamiętam. Pozytywna, nam troszkę miał problem ze swoją dziewczyną, czy żoną. Tak, nie, chyba żoną. Tak. Ja też mam, jak widzisz, pamięć dosyć krótką. W każdym razie zacny pan doktor napisał ten tekst, pan Artur Grabowski, wykładowca z Krakowa. No i już, no tak wygląda właśnie nocny program, że można troszkę poszarżować coś za coś. Ja nazywam go oczywiście prime time'em. No ale powiedziano... Coś bardzo romantycznego, prawda? W słuchaniu radia nocą. Ja pamiętam ten film Ćma, na pewno. No właśnie Ćma. Wspaniały, kurczę, cudowny i z Romanem Wilhelmim. Długą pamięć masz, bo to było dawno temu jednak. No to może mam wybiórczą pamięć. Tak, bardzo mi zapadł. To jest moja fascynacja radiem. to, co tam się działo. A może jakaś paralela do tego, co sam robię, bo no, to było jakimś takim wypalaniu się w tym, co się robi, prawda? On jakby oddawał duszę i wszystko stawiał na jedną kartę i nie mógł zbudować normalnego życia. Nie było dla niego normalnego życia, poza tym, że pomagał w radio innym ludziom. I to było doprowadzone do jakiejś totalnej paranoi. I gdzieś to w takich zawodach jak twój czy mój, myślę, że to łatwo się zatracić i nie móc wrócić. Nie no, szczęśliwie ty wracasz do domu normalnego, masz wspaniałą żonę, zawsze tę samą, jak się domyślam. Tak. I córkę. Byłam zaskoczona podczas uroczystości poniedziałkowej. Widziałam tylko z tyłu sylwetkę, więc myślałam, że to twoja żona, a potem się okazało, że ty z córką przyszedłeś. Z córką i z żoną. Tak, ale człowiek o krótkich włosach to tak, była... Tak, to była moja córka. Tak, no to się nie... Kiedy to się stało, ma 16 lat i wygląda, no, wygląda na bardzo dorosłą osobę. Panna Czarnik? Ja nie wiem, czy panna, czy nie. Ojej, panna. Przepraszam. To są już prywatne rozmowy, ja nie. Tak, nie, znaczy nie. Właśnie to jest teraz bardzo skomplikowane, prawda? Rozmowy o tożsamościach i tak dalej. Tak. Ja nie wiem. To myślę, że to jest tak, że w dzisiejszych czasach właśnie młodzież to jest lepsze niż za naszych czasów, że może sobie wybrać. Myślę, że to jest taki moment, 16 lat, kiedy człowiek nie wie, kim jest. Mhm. I to było naturalne, teraz to bardziej się o tym mówi, to było zawsze. Jest to bardziej, myślę, i psychologicznie jakoś tak po ludzku traktowane, prawda? Bo kiedyś to wszystkie słabości nasze, mówię na przykład ze swojej perspektywy, prawda? Człowieka, młodego chłopaka, który wchodzi w życie dorosłe, że te okresy dojrzewania, tego, czy się jest męskim facetem, czy się nie jest męskim facetem, to kiedyś ten świat był bardziej okrutny, teraz przestaje być. Ja myślę, że każdy człowiek po prostu powinien być szczęśliwy i tyle. I dobry. I dobry. Tak, i nie ranić innych przy okazji. Proszę Państwa, pan Marcin Czarnik otrzymał nagrodę imienia Zelwerowicza, czy Aleksandra Zelwerowicza, żeby ładniej w pełni powiedzieć, za dwie role, czyli postać w Długu i, no właśnie, i myślę, że na tym etapie uczynimy suspens i powiemy do usłyszenia za tydzień. Bo uważam, że rozmowa o tej drugiej roli wymaga osobnego spotkania. Proszę się nie obawiać, panie Marcinie. Magia radia na tym polega, że to jest możliwe, okej? Okay? Dobrze. To na razie bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę tu wpaść w nocy za tydzień. Dobrze, już lecę, zaraz wracam. What you want to hear, but that's what I'll do. In the future. Och, o panu Pawle zapomniałam, a on między nocnymi dyżurami. O ile dobrze zrozumiałam. Panie Pawle, serdecznie pana pozdrawiam z naszego ogrodu zimowego. Troszkę szumi, to klimatyzacja, wiadomo. A skąd White Stripes? Bo kiedy? Spotkamy się za tydzień z Marcinem Czarnikiem. Wrócimy między innymi do pierwszej jego wielkiej roli Hamleta w Stoczni Gdańskiej. Właśnie tym utworem muzycznie rozpoczynał się spektakl nad stoczniowym kanałem. No i przypomnijmy oczywiście więcej pieśni z Lazarusa, a teraz najwyższy czas powrócić do rozmowy z panem Jackiem Głąbem. Trójka pod księżycem. Ponieważ ta twoja 27-letnia, prawie już 8 dyrekcja, to jest morze, więc ja zaproponuję, byśmy w punktach, w takich kamieniach milowych omówili tę twoją historię dotychczasową, podkreślamy, prawda? Ja spróbuję swoją listę przebojów ci zaproponować, tak, a ty ewentualnie możesz przedstawić kolejność. W moim rozumieniu numer jeden to pionierskie wyprowadzenie teatru z teatru, czyli włączenie, zaangażowanie miasta, Legnicy do realizacji przedstawień. Co sądzisz o takiej... To jest nasz charakter pisma i potem zrobiliśmy już tego, znaczy najpierw to było intuicyjne i takie spontaniczne, a potem zrobił się z tego projekt od teatru, którego sceną jest miasto, nie? To znaczy... już żeśmy zdobywali na to granty i tak dalej, nie? Natomiast no, rzeczywiście było tak i tutaj współautorką tego pomysłu na pewno była Gosia Bolanda, scenograf teatru, prywatnie moja żona, z którą w sierpniu 1994 roku przyjechaliśmy do Legnicy i ona na przykład znalazła kościół mariacki, w którym graliśmy Pasję, jeden z pierwszych naszych tytułów granych poza siedzibą. Ale to było też niedalekie wyjście. To też pamiętajmy o tym, że Teatr Legnicy kompletnie był wtedy w katastrofie. Nie? Nie miał widza, nie miał... Zresztą w ogóle go nie było, bo było Centrum Sztuki Teatr Dramatyczny, od tego zacznijmy. Czyli Teatr Legnicy tak naprawdę zlikwidowano w 91 roku, a w 98 został on jakby przywrócony do życia, znaczy decyzją Rady Miasta Legnicy, która utworzyła autonomiczną instytucję teatr imienia wtedy Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Wcześniej aktorzy byli na etatach instruktorów, wszyscy się z nich śmiali, no i Legnicą straszyło się w szkołach, jak będzie się źle uczył, to pójdzie do Legnicy. Więc to w ogóle była jakby sytuacja, żeby widzów zachęcić do w ogóle wyjścia z domu. Stąd ten kościół, dziedziniec zamku, koszary pruskie, hala fabryczna, żeby oni jakby wyszli w inny świat, żeby przyszli tam z ciekawości, szczególnie, że wtedy, pamiętajmy, Rosjanie się wyprowadzili, no właśnie, wyprowadzali, wyprowadzili czy wyprowadzali z Legnicy. W związku z tym sporo przestrzeni było pustych, no i myśmy po prostu czasem byli pierwszą polską grupą, która zdobyła koszary pruskie, później ruskie, gdzie zrobiliśmy Coriolana w 1998 roku. To strasznie zamierzchłe czasy i oczywiście warto o tym wspominać, ale myślę, że najważniejsze w tym, co się udało Legnicy przez te lata, to jest to, że ona ciągle jest na teatralnej mapie Polski i to, że ciągle udaje się to drugie, trzecie, czwarte życie temu teatrowi dać. No tak, ale to jest punkt zero. To jest numer zero, a numer jeden to jest właśnie ten gigantyczny miejski projekt, który jest realizowany z powodzeniem, a poza tym to też jest taki ukłon w stronę tych części miasta, które są zmarginalizowane nadal. Nie tylko wtedy, kiedy po raz pierwszy... Ale oczywiście, że tak. No, na zasadzie się nic nie zmieniło przez te 27 lat poza zburzonymi kamienicami, nie? To znaczy tak naprawdę. No i to jest niestety pewien nasz wyrzut sumienia, że tu... Znaczy teatr nie jest zarządem gospodarki mieszkaniowej. No tak. Tego zacznijmy, nie? Znaczy nie jest w stanie dać ludziom bezpieczeństwo materialne. Może dać ludziom pewną nadzieję, może dać ludziom to bezpieczeństwo ideowe, czy tą sprawę. Natomiast no strasznie tam to wszystko się pokręciło. Pamiętam, jak żeśmy chodzili z Walkiem Krzyskiem i wybierali plenery do Ballady o Zakaczawiu, no bo rzeczywiście ta telewizyjna wersja, oprócz tego, że powstała w kinie Kolejarz, to miała też pewną przestrzeń z dzielnicy w sobie. Więc otwierały się okna i tam ludzie mówili, no wreszcie z lokalówki przyszli. Nie? Czyli no trochę jest tak, że po prostu, no, że to jest... To strasznie skomplikowane. Ja mam poczucie i porażek, i zwycięstw, i nie mam wcale takiej i łatwej, lekkiej, przyjemnej tezy, że wszystko się nam udało w Legnicy. Na pewno nie udało się miasta, z którym jesteśmy w ciągłym sporze, mówię o ratuszu, o magistracie. Nie udało się tego miasta namówić na tą wizję pękniętej Legnicy, no, że władze lubią plastikową Legnicę, a nie lubią tej Legnicy naszej. Nie? No ale to nie tylko władze Legnicy. No tak, ja myślę, że to jest problem w ogóle. Większość miast została popsuta po prostu. Tak, to ja myślę, że na tym to polega, natomiast no, jakby można sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy mieli sprzyjające władze miejskie, że moglibyśmy już góry razem przenosić, no, no ale tak. Niestety tak się nie udało. Tak, tak, momentami jest miasto przepiękne. Powiedzmy tylko, że za Kaczawiem, mogą państwo nie wiedzieć, to ta część Legnicy, dzielnica. Za rzeką Kaczawą, geograficznie to są Kartuzy, natomiast w myśleniu ludzkim i w takiej slangowo-obiegowej opinii to jest za Kaczawie, czyli za Kaczawą. No tak jak za morze, za Moskwą, ta dzielnica w Moskwie. Tak, ale też w Wilnie jest no za, tak, za to, rzeczę. Za rzeczę. Tak, tak, tak. Że to trochę prosta sytuacja. Natomiast przypis drugi to kolejarz, to jest ten budynek Varieté? Nie, nie. Kolejarz to jest już nieistniejący niestety budynek. To też z bardziej traumatycznych przeżyć w moim życiu. On się już jakby wtedy, kiedy myśmy grali balladę, był popękany, a no potem, kiedy już przestaliśmy grać balladę, musieliśmy się wycofać z tamtego miejsca, no bo jakby rzeczywiście ponosiliśmy tam koszty, no i tak dalej, tak dalej, wiadoma sprawa. Miasto nie było zainteresowane tym, próbowałem nawet namówić ówczesnego prezydenta na to, żeby przejął to za złotówkę od kolei, bo to rzeczywiście do końca było własnością kolei. No jak wiemy, kolej się restrukturyzowała, zresztą robi to do dzisiaj, w związku z tym tak naprawdę to nie było wiadomo, co jest kogo. Ja pamiętam jeszcze moje wyjazdy do Wałbrzycha, żeby załatwić sprawę kina kolejarz w Legnicy, bo wtedy podlegaliśmy pod Wałbrzych. I to taka była sytuacja. A Varieté? To jest na Kartuskiej, to jest rzut beretem od byłego kolejarza na Łąkowej. Też niestety już ruina, bo już bez dachu. Nie udało się uratować? Nie, nie udało się. Ale to, a co tam graliście? Udało się, tam graliśmy Łemka na początku, a potem Leszek Raczek zrobił tam wybitny spektakl Chester Loru według Róży Stefana Żeromskiego. Tak. No i tam były spektakle z okazji Festiwalu Miasto, no właśnie, różnego typu działania, natomiast no, chcieliśmy tam Centrum Dzieci i Młodzieży założyć, ale miasto jakby nie było zainteresowane, a tak naprawdę bez miasta nie udaje, nie da się tego zrobić. To znaczy, no, żeby było jasne, no, miasto ma w ręku i narzędzia formalne i te nieformalne, którymi może rządzić. No więc niestety Zakaczawie jest takim wyrzutem sumienia troszkę, który mamy. No Piekary, no to jest w tej chwili, z Piekary jestem dumny, bo i mogę powiedzieć jasno, że od 2 lat realizujemy projekt kolejny, tym razem przystanek Piekary. Mamy taką przestrzeń po sklepie sanitarnym koło naszej sceny na Jezierskiej, z której nas w 2011 roku wyrzucono i nic z tym nie zrobiono, nie? To znaczy na budynku ciągle jest na sprzedaż, a 10 lat minęło, no. To znaczy spółka się też już restrukturyzowała, bo to była własność C-Farmu, teraz już nie ma C-Farmu, jest Farmakol w Katowicach, prawda? No i tak dalej, więc jakby to jest w rękach prywatnych, no i no niestety tu jest jakby problem. Szczególnie, że pandemia też tym nie sprzyja. To znaczy no w pandemii jakiekolwiek wydatki finansowe są ryzykowne i trudne. To znaczy, no jakby... No te 2 lata rzeczywiście to jest opóźnienie gigantyczne. Natomiast od 2 lat rzeczywiście realizujemy, no bo dostaliśmy od ministerstwa, które mocno nas wspiera, dostaliśmy pieniądze, Ministerstwo Kultury, dostaliśmy pieniądze na scenę Piekarach, no to potem żeśmy ten wniosek zmienili dzięki uprzejmości ministerstwa na przystanek Piekary. No mamy taką przestrzeń, w której nie możemy grać przedstawień, bo ona jest za mała do przedstawień. Natomiast możemy tam prowadzić warsztaty, robić spotkania, projekcje i tam dosyć mocno działamy. Wymyśliliśmy inicjatywę międzypokoleniowy przystanek improwizacji teatralnych, taką grupę, którą prowadzi Joanna Grąszorek, aktorka naszego teatru, i Katarzyna Kaźmierczak ze Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych, była nasza aktorka, taką grupę od dzieci do dorosłych. Bo jakby dużo się robi teraz takiej, znaczy my też to robimy w Legnicy, edukacji w podziałach na grupy wiekowe, natomiast mało się robi takich spotkań integracyjnych. Zobaczymy, jak to hula, jeżeli to będzie dobrze hulało, to myślę o jakimś projekcie parateatralnym na wiosnę w oparciu o tą inicjatywę. Nie? Więc jakby na Piekary wróciliśmy i mocno tam się rozpychamy. Pomaga nam w tym troszkę Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary. Więc jesteśmy tam obecni, no to jest rzeczywiście no, troszkę tak, że Piekary to jest takie miasto w mieście, bo tam żyje, w Legnicy mieszka no tam około 90 tysięcy ludzi, a tam na tych Piekarach mieszka w blokowisku, w noclegowni takiej zbudowanej Zagierka 20 kilka tysięcy osób. Więc jak ludzie z Piekar jadą do centrum, to mówią, że jadą do miasta. To jest też zdumiewające, nie? Więc jakby tam na pewno nasza aktywność, bycie jest ważne. To znaczy w takim sensie, żeby tego nie zaprzestać. No rzeczywiście było tak, że myśmy tam prowadzili regularną scenę, graliśmy tam przedstawienia, tam powstało słynne Made in Poland Przemka Wojcieszka, tam powstały Dziady w reżyserii Lecha Raczaka, Wlotka.pl w reżyserii Pawła Kamzy. No dużo projektów bardzo ważnych i takich no, historycznych dla naszego teatru. No ale niestety, kiedy spółka Cefarm postanowiła nam podwyższyć czynsz od ileś tam 100%, no musiałem się stamtąd wycofać. Teatr był w kłopotach finansowych wtedy. I dlatego to była jakby konieczna decyzja. Natomiast no, mam ideę fix, żeby tam wrócić. Myślę, że tym przystankiem Piekary wróciliśmy w jakiejś części na Piekary. Doskonale. Pan dyrektor Jacek Głąb jest naszym gościem. No a ja liczę te kamyki, kamienie milowe, charakteryzujące rozwój Teatru Legnickiego za jego dyrekcji. Brzmi to fatalnie, jakoś tak sztucznie, więc przechodzę do drugiego kamienia. Drugi kamień z mojego punktu widzenia to nawiązanie fantastycznych relacji z zagranicą i to odległą zagranicą. Bo na przykład była to Gruzja, była to Macedonia, ale w skrócie proszę rozszyfrowywać, bo nie wyjdziemy do jutra. No to rzeczywiście jest tak, że jak się robi teatr w Legnicy, no to takim naturalnym adresem współpracy zagranicznej są Niemcy, nie? No, które leżą za granicą, no i Czesi, którzy też leżą za granicą. Jakoś nam się nigdy nie udawało znaleźć w Niemczech partnera, który by chciał z nami to ideowo, bo żeby było jasne, my bardzo ideowo do tej współpracy podchodzimy. To, znaczy, to nie jest taka współpraca pod tytułem, że zróbmy cokolwiek, tylko zróbmy sprawę. I w związku z tym, że na przykład z Macedonią zrobiliśmy Przerwaną Odyseję, koprodukcję związaną z bardzo ważnym fragmentem legnickim, jakim był pobyt dzieci greckich, które w rezultacie okazały się bycie w dużej części dziećmi macedońskimi po wojnie domowej w Grecji. Prawda? Wiadomo, że był wtedy idea fix pod tytułem takim, że kraje demokracji ludowej przejmą dzieci i te dzieci zostaną przysposobione do tego, żeby być prawdziwymi Grekami wychowanymi w duchu ideologii konkretnej. No i wtedy kilka tysięcy tych dzieciaków trafiło do Polski, między innymi później trafiali też do Legnicy, o czym się mało wie, bo najpierw to były jakby duże kompleksy sanatoryjne, Lądek Zdrój, Duszniki, Kudowa, bo tam były po prostu miejsca, gdzie można było te dzieciaki przysposobić, nie? Znaczy można było oddać te przestrzenie dzieciom. Lądek Zdrój szczególnie bardzo ważne miejsce na ich szlaku. Przy okazji pozdrawiamy wszystkie wymienione miasta, miasteczka, tak. Kurorty. To bardzo była ważna sprawa i ten spektakl, który graliśmy kilkadziesiąt razy i w Polsce i w Macedonii, był bardzo ważny dla nas, bo ta historia dla tych Macedończyków, szczególnie, że pamiętajmy, że oni są krajem zbudowanym na Macedonii jugosłowiańskiej, czy nie tej prawdziwej Macedonii, która jest w Grecji. Więc oni jakby to wspomnienie tamtego świata, z których Grecy ich wyrzucili, że było bardzo dojmujące. No, pamiętam wzruszonych ludzi na tych spektaklach. Graliśmy to w 11 miejscach. 11 spektakli graliśmy w Macedonii. Jedna z fantastyczniejszych podróży naszego teatru, wspominanych zresztą przez aktorów do dzisiaj, dlatego, że na przykład pierwsze dwa tygodnie z hakiem zostało tam przytłoczone trzęsieniem ziemi, które regularnie w Skopie było i było tak, że czasem przerywałem próby, jak zacząć się teatr. No tak, a Gruzja? Gruzja, no to trochę w tym wszystkim jest oczywiście przypadku, ale też nie do końca przypadku, ponieważ dyrektorem teatru w Batumi jest mój serdeczny kolega, mający epizod dolnośląski, reżyser Andro Enokidze, mówiący po polsku, więc można się jakby łatwo dogadać. A szczególnie, że nasze władze dolnośląskie, władze województwa dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski, mają podpisaną umowę z Adżarią. To jest republika autonomiczna w Gruzji, której stolicą jest właśnie Batumi. No więc jakby to, no, domyślamy się, że to jest jedno w drugie. jasne jest, że dla Gruzinów Polacy są bardzo ważni. Już tam nie chcę mówić o prezydencie, o świętej pamięci prezydencie Kaczyńskim i tak dalej, bo to są rzeczy oczywiste. Natomiast tam troszkę jest tak, że jak oni słyszą Polska, to stają na baczność. Nie? I to jest wartość. I dlatego postanowiliśmy taką opowieść trochę zabawną, trochę nostalgiczną, trochę współczesną z nimi wysnuć. Nazywa to się ironicznie, podkreślam ironicznie, klasyczna koprodukcja. Chodziło bowiem o to, żeby zająć się jakby sprawami, które dla nich i dla nas są ważne. Między innymi jest tam wstrząsająca scena kobiet i okazuje się, że te sprawy kobiece i w Gruzji, i w Polsce są bardzo, bardzo podobnej. Grana wyłącznie przez aktorki gruzińskie i polskie. Pamiętam, że miałem z tą sceną problem, bo jak siadło tak przede mną kilkanaście dziewczyn po prostu polsko-gruzińskich, no to reżyser miał prawo się wystraszyć. No nie. Nie, no żartuję. Ale troszkę jest w tym siła. Ja zresztą zrobiłem w Gruzji już kilka przedstawień wcześniej. Zrobiłem tam Wiele demonów. Jurka Pilchard adaptację zrobiła Kasia Knychalska. Zrobiłem jej tekst autorski na motywach różnych opowiadań Marka Chłaski, Haifa Hotel. Więc jakby z częścią tych aktorów mocno pracowałem i nie ukrywam, że zawsze mnie ta taka egzotyczna sfera tych relacji interesowała, nie? Znaczy, wydaje mi się, że to jest ciekawsze dla nas niż współpraca z Niemcami, przy całym szacunku dla niemieckiego teatru i tak dalej. To ja proponuję krótką przerwę i potem będzie ten punkt trzeci, czyli kamień trzeci. Trzeci, Jacek Głąb jest naszym gościem, przypominamy. No to chyba już został jakoś tam omówiony, to znaczy wyeksponowany, czyli zespół, czyli ta kompania, którą tam stworzyłeś, nie tylko aktorów, bo przecież to również Gosia Bulanda, pani scenograf, to autor tekstów dramatycznych, słynnych. Robert Urbański. No właśnie. I to ekipa, której dzisiaj nie wymienimy, ale której chcemy bardzo podziękować i pogratulować, że tak umiejętnie współpracuje z dyrekcją. To nie zawsze się zdarza. Ja się nauczyłem teatru w alternatywnym teatrze, nie? Właśnie w ósemkach, w siódemkach. Podpatrywałem doświadczenia i Lecha, i Zdzisława Hejduka. No niestety, no, zmarłych Lechów w tamtym roku, Zdzichu w tym roku. No to już jakby odchodzi starsze pokolenie. I dlatego dla mnie jakby myślenie takie klasyczne, dyrektorskie, było zawsze nierealne. To znaczy ja jestem dyrektorem, bo musi być lider, bo musi być ktoś, kto jakby koordynuje te sprawy, ale nie urzęduje w gabinecie i nie mam, znaczy mam gabinet oczywiście i bardzo tam. Jak goście przychodzą, to trzeba ich podjąć. No tak, no, że goście, albo że tam trzeba coś napisać i tak dalej. Natomiast ten teatr nie ma od tam kilkunastu lat klasycznego kierownika technicznego, bo takim kierunkiem technicznym jestem ja. To znaczy ma koordynatorów, maszynistów, akustyków, oświetlaczy, garderobianych. Są 4 osoby, które koordynują tą pracę. Natomiast ja sprawdzam plany. Ja, zresztą, będąc reżyserem, ja jestem często w sytuacjach scenicznych przecież, nie? To znaczy w takich sytuacjach, że pracuję z nimi, czy jestem z nimi blisko. Więc się po prostu znam na tym. Uważam, że doświadczenie, które mam w teatrze, jest ogromne i można jakby oczywiście polemizować z tym, ale najważniejsze jest to, że to jest taka uczciwa, jakby jasna praca. Znaczy ja się nie boję pracy i prowadziłem teatry studenckie i wydawałem tam swoje prywatne pieniądze, więc można powiedzieć, że ten szacunek do pieniądza przeniosłem też na instytucję. Znaczy oglądam tą złotówkę z wielu stron. Oczywiście wiadomo, że kultura polska jest niedofinansowana, natomiast wiadomo też, że sporo pieniędzy idzie, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. I dlatego warto naprawdę szanować. Nie likwidowałem warsztatów teatralnych. To jest bardzo ważne, żeby warsztaty były. W sensie Szewski? Tak, tak. Mam pracownię stolarską, mam pracownię plastyczną, mam magazynierkę, mam wypożyczalnię kostiumów, która się cieszy dużym powodzeniem, ponieważ każdy chce być świętym Mikołajem w Legnicy, nie? I tak dalej, i tak dalej. O Legnicy można mówić dwojako. No, można mówić w sensie repertuaru i świata, ale można mówić też o takim zachowaniu substancji teatru, o duchu teatru, który tam jest. Znaczy my kochamy naszą scenę i tą obrotówkę, chociaż się ciągle psuje, no bo już ma 100 lat i zbudował ją niemiecki producent na silniku, jest 1921 rok. No, dlatego cudownie. Mówię, że ma 100 nie lat. Nie wyrzucać, absolutnie. Tak, tak. Mamy 2 zapadnie, mamy ręczne sztankiety, czyli ja zresztą powiedziałem, że dopóki ja, przepraszam, mam wpływ na to miejsce, to ono się jakby nie zmieni, nie? To znaczy będę bronił od niepodległości tego charakteru teatru. Nie znaczy, że nie jesteśmy nowocześni, bo jesteśmy, bo robimy też innego rodzaju projekty. Natomiast ten teatr zbudowany w 1842 roku też jest specyficzny. To jest teatr w środku miasta, teatr patrzący na miasto. Ja, jak przyjechałem do Legnicy, to mówiłem o tym, że to taki mały słowacki. Ale mały, to podkreślam, mały. I dlatego między innymi te wszystkie nasze jakby wędrówki w przestrzeń. To znaczy, jeśli chcieliśmy użyć samochodów i zrobić scenę pościgu samochodowego w widowisku kryminalnym zły, no to nie mogliśmy zrobić tego na scenie. No i bardzo dobrze. Wysłuchaj pan, panie podróżny, co się zdarzyło na próżnej. Jak na dobra i czysta, i chodził do niej Jan kancelista. Akurat to była niedziela, kręciła się karuzela. Zabrał tam jagnę kochanek czuły i całkiem zmącił. Jak dwa błękity, myśli tej małej, białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyś on jeszcze kochał. Jak dwa błękity, myśli tej małej bijamy ze szczyty, a on był dla niej jak młody bóg, żebyś on jeszcze kochał. Odchodzą mi statki, ona nie wróci do matki. Kto mi uwierzył w całym Nakowie, że dla niej światem był jeden człowiek. Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła. Zobaczył czyny sercowe i lody podał jej malinowe. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody bóg, żebyś on jeszcze kochać. Posłuchaj niewierny kochanku, co nienawidzisz poranku. Wróci do ciebie jeszcze ta trumna, gdzie leży twoja kochanka dumna. Co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. Bóg cię pokaże swą nieczułością, za to, żeś gardził ludzką miłością. Pan Zbyszek słucha mimo wszystko. Ups. Piosenka niespodzianka od Oli, czyli powróciliśmy do Agnieszki Osieckiej, by państwu dać szansę na relaks, choć słowa smutne. Ale nie wszystkie jeszcze kamienie milowe w biografii Jacka Głąba zostały przytoczone. Trójka pod księżycem. Będę wytaczać kamień czwarty, a raczej przytaczać. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że mieści się w dwóch słowach. Lech Raczak. To też niesamowita historia. Tu się pochwalę, że udało mi się Lecha w 2019 roku namówić na jedną bardzo ważną rzecz, której niestety nie skończyłem, na wywiad Rzeka. Wydawnictwo Żywosłowie w Krakowie wydaje w styczniu, w rocznicę urodzin i śmierci Lecha, książkę, która będzie się nazywała Więcej niż jedno życie. No bo życie Lecha było więcej niż jedno życie. To przypominam tytuł legendarnego przedstawienia teatru Ósmego Dnia. No i udało mi się ten wywiad doprowadzić do 82 roku, czyli do początków stanu wojennego, czyli tak do połowy jego życia tak naprawdę. To jest jedyny człowiek, o którym mogę mówić świadomie, że był moim mistrzem. Mam takie trochę wrażenie, że mu za rzadko to mówiłem. Zrobił w Legnicy 9 fantastycznych przedstawień. Takie najbardziej fantastyczne to przedstawienia, które weszły do cyklu Tryptyk Rewolucyjny, czyli Dziady, Marat Sad i Czas Terroru według Róży. Trzy wielkie, fantastyczne przedstawienia. Leszek znalazł w Legnicy takie drugie życie z prostego powodu, nie tylko z tego powodu, że dyrektor miał wobec niego tego typu emocje, jak powiedziałem wyżej, ale że spotkał w Legnicy zespół. No, Lechu był zespołowym człowiekiem. W związku z tym, no niestety, nie zawsze mu się udawało już później w tej drodze indywidualnej, A w Legnicy taki zespół znalazł. No i to jest zespół grający na wielu fortepianach i to jest zespół strasznie wierny estetyce danego reżysera. Czyli jeżeli reżyser jest przekonywujący, jeżeli potrafi go zaprosić do tego świata, to oni idą jak w dym. I to nieważne, czy to jest Liber, czy Kos, czy Raczak. To jest ważne, że to ludzie, którzy tworzą pewne światy. Tak, panie dyrektorze, powstrzymuję pana, bo no, o Lechu nie wypada w kilku zdaniach, a jak książka ukaże się, a my będziemy jeszcze przytomni, to zrealizujemy osobny program. Przedstawię Kamień 5. Kontakty z Fundacją Teatrum Gedanezy. Nagroda za Jak Wam się podoba i za Coriolana, plus nagroda, tak się złożyło przedziwnie, że 10. Festiwal Szekspirowski miał charakter międzynarodowy. Było jury złożone z ludzi z różnych krajów i to jury przyznało mi nagrodę za Otella i Ewie Garuszyńskiej za Desdemonę. No, w każdym razie panowie, czyli z nieżyjącym, także już profesorem Jerzym Limonem, panowie znali się, współpracowali, tworzyli taki też swoisty, bardzo swoisty układ. No tak, no, Jurek zaproponował nam rzecz wyjątkową. Zajezdnię tramwajową w Gdańsku, gdzie zrobiliśmy Kochanków z Werony, czyli taką wariację. Na Dolnym Mieście? Tak, na Dolnym Mieście, tak. Było to przezabawna sytuacja, ponieważ byliśmy tam w maju i byliśmy przekonani, że będzie ciepło i ludzie będą mogli spokojnie oglądać Kochanków z Werony, no ale niestety spadł śnieg. Jedno z bardziej traumatycznych przeżyć. U siebie graliśmy to na scenie na Nowym Świecie oczywiście, bo to też następna z ruin, która jest ważna dla nas. Zresztą jedyna obecnie w naszym posiadaniu, dlatego, bo jesteśmy właścicielami tej ruiny i powiedzieliśmy, że jej nie oddamy. Jacek Głąb jest z nami, jest naszym gościem, a ja wytaczam kolejne kamienie, oczywiście nie obrazy, mam nadzieję. Kamień następny nosi numer 6, chyba, jeżeli się nie pomyliłam. Romans z Pilchem. No tak, tak. No to rzeczywiście przygoda jakby życia. Nie tylko teatru, ale też moja osobista. Zaczęło się wszystko w Zielonej Górze. Andrzej Bóg, ówczesny dyrektor teatru w Zielonej Górze, bardzo mnie namawiał na to, żebym zrobił jakąś komedię. No ja mu zacząłem mówić, że ja nie jestem komediowy reżyser i w ogóle żeby dał sobie spokój. I trochę na odczepnego mu powiedziałem, że w takim razie, bo nabyłem wtedy książkę Jerzego Pilcha i byłem pod wielkim wrażeniem tej książki, mimo tego, że nie znałem wcześniej Pilcha. Zresztą ja nie przepadam za tym Pilchem alkoholicznym. Mm-hmm. Jestem bardziej admiratorem tej takiej wiślackiej historii Jerzego Pilcha. Książka nazywała się Tysiąc Spokojnych Miast. Na okładce był stary Wartburg, a na tyle było opowieść o tym, jak to Jerzyk z panem Trąbą i ojcem jadą do Warszawy zabić Władysława Gomułkę kuszą chińską. Więc po prostu uznałem, że Andrzej na to nie pójdzie. Znaczy, że to jest tak wariacki pomysł, że po prostu nie. No ale on niestety na to, znaczy niestety z perspektywy dzisiejszej, na to poszedł. Zrobiłem tak, że Robert Urbański, mój kierownik literacki naszego teatru, zrobił rewelacyjną, nagradzaną wielokrotnie adaptacja. Zbyszek Waleryś, aktor też związany z Legnicą, zagrał rewelacyjnie pana Trąbę i od tego momentu się zaczęło. Jurek wtedy, to jest jedyne przedstawienie, które oglądał na żywo, bo wtedy już były początki choroby, ale jeszcze mógł uczestniczyć w życiu publicznym. Oglądał to tu w Warszawie, w Domkach Fińskich. Jest to ośrodek kultury i tam graliśmy to przedstawienie. To była bardzo zabawna historia, że przyszła tam Warszawa branżowa i wszyscy tak patrzyli na Jerzego, czy on jakby zaakceptuje tą opowieść, no bo Jurek nie miał dobrych doświadczeń z teatrem, to żeby jasno było powiedzieć, to jeszcze było przed nartami Ojca Świętego, przed współpracą z Piotrem Cieplakiem, więc to było bardzo zabawne, bo on w pewnym momencie na jakimś monologu Zbyszka, chyba monologu o Mao Tse-tungu, zaczął się śmiać. No i to wtedy wszyscy już odpuścili, też się zaczęli śmiać. No i potem wróciłem po latach do tego tytułu, gramy go zresztą z powodzeniem w Legnicy. Zabijanie Gomułki według Tysiąca Spokojnych Miast zrobiłem w Batumi, a potem w Katowicach Wiele Demonów. W adaptacji Katarzyny Knychalskiej zrobiłem Marsz Polonia w adaptacji Roberta Urbańskiego w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Marsz Polonia wybitna, jego książka troszkę taka zapomniana, trochę nie wiem dlaczego. Być może ją też powtórzę, jest pewien teatr w Polsce, nie będę mówił jaki, tego namawiam mocno na tą opowieść, bo wydaje mi się ona strasznie współczesna po prostu. No i też momentami zabawna. No i też zabawna, bo Jurek miał niesamowite poczucie humoru i to trzeba jasno to powiedzieć, ale miał też coś, co jest fantastyczne, oczywiście wymagające dobrego adaptatora czy dramaturga, dialogi. To znaczy, że aktor chce mówić tym tekstem. Bo aktorzy, jak wiemy, nie zawsze muszą być intelektualistami, no bo to nie jest potrzebne w tym zawodzie. Natomiast musi być taka intuicja językowa. Rzeczywiście jest tak, że kiedy ten świat trafia do tak fajnego miejsca, jakim jest Legnica, no to on nabiera natychmiast wymiaru, no i dlatego to Zabijanie Gomułki, które jest takim remake'iem tamtego spektaklu Zielonej Góry, no do tej pory gramy i gramy go z wielkim sukcesem. TVP Kultura parę lat temu zrobiła zapis tego na żywo i w związku z tym można to na WOD TVP pokazać, bo też nie wiem, czy masz to wśród kamieni, ale warto o tym powiedzieć, że Legnicki Teatr jest jednym z nielicznych teatrów w Polsce, który ma za sobą już blisko 10 teatrów telewizji różnego rodzaju. To znaczy czasem to są spektakle robione od początku, jak Ballada o Zakaczawiu, jak orkiestra, czy Wschody i Zachody miasta. Czasem transmisje na żywo, jak w przypadku Trzech Furii, czy Made in Poland. Od tego TVP Kultura zaczęła swoje transmitowanie spektakli. I dlatego część tych przedstawień możecie Państwo na WOD TVP zobaczyć i bardzo o to proszę, bo to jest też ważną sprawą, że zobaczycie Państwo wtedy aktorów legnickich, nie tylko zresztą legnickich, ale troszkę nawet ci, którzy nie wiedzą, o czym mówimy do końca, będą mogli jakby to sprawdzić. No i teraz punkt, a raczej przepraszam, kamień będzie 7 lub 8, pogubiłam 7. się. 7? No dzięki. Jacek Głąbiec naszym gościem. I sprawdzaczem kamieni. Tak, tak, ale nie przestawił mi. To jest ważne kolejności. Nie, ale... Dodajmy tylko lub przypomnijmy, że otrzymałeś tę swoją nagrodę za sezon 2021, bo w tym roku przez wiadome wydarzenia również wręczana była nagroda za poprzedni 2019-20. Tak, i dostała ją pani profesor Anna Korzeniowska-Kulidowska, co jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i ważną sprawą, dlatego między innymi, że pani Anna napisała wiele lat temu, to już myślę, że 10 lat temu, tekst w Rzeczpospolitej o tym, że Narodowy Teatr jest w Legnicy. No gratulujemy, naprawdę. Bardzo się tym rozczuliłem, bo jakby rzeczywiście robimy teatr o Polsce, różnorakiej Polsce, że ta Polska jest dla nas no, bardzo ważnym tematem. To musimy ten punkt i ten kamień już przetoczyć, bo moment, w którym nagrywamy, poprzedza uroczystość wręczenia nagród miesięcznika Teatr, czyli to jest poniedziałek i jeżeli jeszcze wydłużymy, to raczej nie pojawisz się na uroczystości. To taka pętla czasu. I ważny teraz punkt, wymieniony już wcześniej w postaci numeru 7, to... 7? 8. 8. To... że minęła właśnie 10. rocznica śmierci patrona dużej sceny. No tak, i mówiłem o tym wczoraj, graliśmy wczoraj orkiestrę w Głogowie, właśnie w pięknie odnowionym teatrze. Wczoraj w stosunku do 8. Przepraszam, graliśmy w niedzielę w Głogowie naszą orkiestrę, spektakl przed 10 lat. Ostatni spektakl, jaki Ludwik Gadzicki. Nasz wybitny widz, teatroman, polonista, sprawca wielu spotkań z teatrem młodych ludzi, z technikum górniczego. Jak wiemy, to nie jest łatwy kawał chleba. Ale rzeczywiście mamy jedyną, znaczy nie znam innego teatru na świecie, jeżeli chcesz, to mnie sprostuj. Nie. Który miałby, którego scena nosiłaby imię widza, a nie artysty. To znaczy sceny w teatrach z reguły powierza się reżyserom, scenografom, prawda, aktorom, natomiast nigdy widzom. Jak Ludwik umarł nagle 10 lat temu, znaczy wiedzieliśmy, że jest schorowany, natomiast ta śmierć nas zaskoczyła. No, nie był to jeszcze moment do umierania. No to w tym momencie nie było zastanawiania się. Uznałem, że to jest najlepsza rzecz, jaką można wymyślić dla niego. I tym się Legnica też wyróżnia, że jej główna scena nie jest dużą sceną ani dużą salą, tylko jest sceną imienia Ludwika Gadzickiego, w skrócie sceną Gadzickiego. Tak. I ta pamięć o Ludwiku będzie już zawsze. Znaczy niezależnie od mód i opcji obowiązujących, on będzie ciągle jakby w pamięci tych pokoleń, które teraz już uczymy, kim był Ludwik. To może tutaj zamknijmy. Powiedzmy, że tak liczony, czy mierzony kamieniami wygląda ten dotychczasowy kształt laureata No tak. No tak. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, żebyście państwo widzieli, że jakby my nie żyjemy przeszłością, nie? To znaczy to, że wspominamy stare czasy, jakby nie znaczy, że nie jesteśmy otwarci na to, co jest przed nami. I tak naprawdę dla mnie jako kreatora tego teatru ważniejsze jest ciągle to, co jest przed nami. Na przykład jutro mamy premierę, tak, jutro, w sensie ścisłym, jutro mamy premierę nowego tekstu Andrzeja Kurecika Głosy Nowej Białorusi. I mamy wyłączność na ten tekst, z czego jestem też dumny, ponieważ Białorusini mają w tej chwili w Polsce twarz białoruskiego celnika, a nie ludzi, którzy walczą z reżimem. Mam takie wrażenie, że już nikt nie pamięta o tym, że Białorusini walczą z reżimem, tylko wszyscy wiedzą o tym, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Andrzej Kurieczyk, wybitny białoruski dramaturg, napisał kolejny tekst Głosy Nowej Białorusi, gdzie oddał sprawiedliwość kilkunastu represjonowanym przez reżim. Tak naprawdę zebrał tych relacji wiele więcej, ale wybrał z tych relacji tych 20 monologów, które będą w naszym przedstawieniu. Andrzej Kurieczyk, reprezentant Rady Konsultacyjnej przy Swietłanie Cichanouskiej, będzie naszym gościem, będzie na premierze. Już niestety nie może być obywatelem Białorusi, ponieważ tam by wylądował w więzieniu i mieszka w tej chwili, jest na rezydencji w Helsinkach i stamtąd do nas przyleci i tam odleci. Więc to jest dla nas w tym momencie najważniejsze, żeby ta premiera się udała i że trzymajcie państwo kciuki. Szczególnie, że to jest szybki projekt. Łukasz Kos jest reżyserem. Tak naprawdę w 3 tygodnie on powstaje, co w tak zwanym aspekcie teatru jest szybkim czasem, ale myślę, że ważnym czasem dla tego projektu, bo to jest gorący projekt. Trzeba go robić teraz albo w ogóle go nie tytuł? Robić. Głosy Nowej Białorusi. Jacek Głąb. Troszkę w przeszłości, no ale nagroda była za to, co było, tak, a nie za to, co będzie, wiadomo, ale było nam miło. Byłeś z nami. Życzymy tobie i sobie, byśmy zdążyli jak najwięcej jeszcze w życiu zrealizować. Dziękuję bardzo tobie i dziękuję państwu i mam nadzieję, że państwa nie zanudziłem. O, jeszcze pani Kasia dołączyła do nas. Bardzo dziękujemy pani Kasiu. Mamy również nadzieję, że nie tylko praktykujących widzów teatralnych zatrzymaliśmy. Za tydzień, przypominam, spotkanie z Marcinem Czarnikiem. No, będzie się działo. A dzisiaj bardzo dziękujemy. Ola Kaczkowska, Irena Dan i ja. Do usłyszenia. A, do usłyszenia w niedzielę wieczorem, proszę pamiętać. Między nami po ulicy pojedynczo i grupkami snują się okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami, z kompleksami itp. itd. itp. itd. itd. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp. itd. itd. itd. itd. Gnieżdżą się w akademiku, mają każdy po czajniku i nie dla nich de Bolaje i Paryże i Szanghaje. I nie dla nich wal i ubaw, ani lala, ani buba i tepe, i tede, i tede. Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. Wtem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą. Potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itd. Wymęczeni, wychudzeni, z dyplomami już w kieszeni, odmają pociągami, potem żenią się z żonami, potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000 i itp. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Proszę Państwa, mam kota. Znaczy, chcę powiedzieć, że mamy kota. I dlatego zapraszamy